lekeplasser hvor bilene ikke kan stå. Og ingen kan høre de voksne kommandere. Hvis de prøver, da protesterer vi. Det samme hva de vil si. Og hvis de vil lage vei der vi ligger, bestemmer vi det er forbudt. Og vil det måtte å forsvinne, at barna må vike er slutt. Og prøver de, skal vi kjempe for å vinne. Stopp trafikken, finn et annet sted. Her vil vi leke i fred. Om alle kjørte forsiktig og viste hensyn til små som ikke mestrer trafikken, det burde alle forstå. Og hvis de vil gi oss nok lekeplasser, kan bilene dra hvor de vil. Vi ønsker oss bare lekeplasser hvor ikke de kan slippe til. Vi stopper dem som forsøker å komme forbi for å parkere. Det forhindrer vi. For lekeplasser er kun for barn. Om lekeplasser var kun for barn. Lekeplasser for barn.